Πολύ. Σε τι φάση είσαι? Περίεργη. Καλή φάση. Συγκινησιακή, φορτισμένη. Και κομματάκι φάση ντροπή. Ντροπή για ποιο λόγο? Πού θα πάει ο Τσίπρας με φρέσκο το μελάνι από το μνημόνιο στα χέρια του να χαιρετήσει τον Κάστρο? Α, εγώ νομίζω ότι ντροπή που δεν είχε ποτέ σε έναν ηγέτη θα το φυτέλει. Είχα τον Αλέξ τον Τσίπρα τον πρώτο καιρό. Για 6 μήνες που δεν είχαμε μνημόνιο. Hello. Ναι, αλλά τότε είχε πρωτοπαρήκαλο Τσε Γκεβάρα που άκουγε στο όνομα Γιάννη Βαρουφάκη. Α, ναι, ναι, πώς το ξέρασα. Και όταν τον βγάλανε από τη μέση, τον κάνανε του χεριού του. Αλλά να μου πει, έχουμε ευθύνη, power, θα καλώ το. Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω δει πολλά πράγματα και να έχω διαβάσει πολλά, ότι χθες είχαμε την απώλεια ενός από τους τελευταίους μεγάλους ηγέτες της εποχής μας, που απέδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο όταν αποκλείεις και σε αποκλείουν ότι μπορείς να επιβιώσεις σαν κράτος. Ακόμα και αν σε αποκλεί. Γιατί μην μου πει όταν απέκλεισαν γιατί φοβόταν ένα νησί κάποιων χιλιάδων κατοίκων, τον απέκλεισαν γιατί πολύ απλά δεν γούσταραν τις δικές του απόψεις. Και αυτός παρά τον αποκλεισμό, επιλέγοντας αυτούς που αυτός ήθελε να έχει κοντά του, έφερε αυτό το νησί, αυτό το κράτος μάλλον, με τα όποια αρνητικά στοιχεία, σε μια φάση που παλεύουν χώρες επί χωρών με τρομερούς συμμάχους και δεν μπορούν να έρθουν στα ίσια τους. Απλά αυτή είναι η γεύση που μένει μετά από όλο αυτό. Δηλαδή τώρα εσύ σαν κομμούνι που είσαι, το μισθό σου κρατάς το βασικό για να ζήσεις και τα υπόλοιπα τα χαρίζεις. Ναι, ναι. Φτωχούς και στους άπορους, αυτό κάνεις. Βασικά αυτό, ναι. Βασικά και μου κάνεις και εκθίασες πάλι και τον Φιντέλ Κάστρο, τον επαναστάτη, τον αρχιφασίστα. Ναι. Γιατί δεν πήγες να ζήσεις στην Κούβα, να περνάς ωραία με συσίτια? Προτίμησα να περνάω στον καπιταλισμό με συσίτια, ωραία. Είναι καλύτερα στον καπιταλισμό με συσίτια, είναι προτιμότερο. Αλλά εντάξει, λέτε και τον Φιντέλ, αλλά πείτε και τα αντίθετα, ας πούμε, τη φτώχεια, τη μιζέρια, την ανέχεια, την πορνεία. Μου μιλάς τώρα για κομμουνισμό. Για καπιταλισμό, γιατί αλλού τα βλέπω εγώ αυτά. Και τον Φιντέλ τον Κάστρο που εφάρμοσε τον υπαρκτό σοσιαλισμό, κομμουνισμό, όπως θες πες το. Ναι, ναι. Αυτόν που εκθιάζεται από το πρωί. Άρα. Τι άρα. Άρα τι θέλουμε. Όχι Κάστρο και μαλακίες. Ένα ωραίο καπιταλιστικό σύστημα που δεν έχει πορνεία, που δεν έχει συσίτια, δεν έχει άστεγους, δεν έχει ενεργεία. Όπως λέω, ρε φίλε, γιατί δεν πήγατε αλλού να ζήσετε εκεί πέρα. Αυτό σου λέω. Γιατί σου είπα, παιδί μου, προτιμήσαμε τα κακά του καπιταλισμού. Τα καπιταλιστικά συσίτια είναι καλύτερα. Σου αρέσουν πιο πολύ. Είναι αλλιώς. Έχουν άλλη βιτρίνα, το δέχεσαι. Σου πετάει μια Black Friday, α πούμε, ξεχνιέσαι. Να σου κάνω, πρέπει να ήμουν η Λουκά. Θα σου μιλάγα διαφορετικά. Είσαι η Λουκά, απλά δεν το ξέρει. Να σου πω, εσύ που είσαι ξενομαθής. Τα αυτά τα τραγουδάκια του Θύμιου, τα ισπανικά, ακούω συνέχεια μια λέξη λούτσα, λούτσα. Τι σημαίνει, ρε φίλε? Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι σημαίνει λούτσα, πες μου. Περιοχή. Λούτσα και λούτσα και λούτσα. Κομμαντάντε λούτσα, τι είναι η λούτσα, ρε φίλε? Περιοχή, περιοχή. Περιοχή. Ναι. Αρτέμιδα που λέμε, Αρτέμιδα. Παραλία. Κοντά. Ο Τσίπρας θα παραστεί στην τελετή για τη μνήμη του Κάστρο. Ναι, ναι. Θα πάει παρέα με την εξαδέρφη του Κάστρο. Τη Φιλιό Πυργάκη. Τη Φιλιό Πυργάκη, ναι. Μέχρι εκεί είναι οκ ο Τσίπρας. Μέχρι Φιλιό Πυργάκη είναι πολύ συνεπής στις ιδέες. Και πολύ του πέφτει. Και πολύ του πέφτει. Παραπέρα τι το θέλει, είναι καλός μέχρι Φιλιό Πυργάκη. Εμείς ως λαός όμως, να μην ξεχνάμε, έχουμε το καπετάν Μαντιλάκη. Καλά, έχουμε το δικό μας τον Κάστρο. Α. Δεν είναι τώρα αστεία. Ναι, κομμουνιστής, επαναστάτης. Κατρούγκαλοι γεννιόνται μια φορά στα 100 χρόνια. Είχαμε την τύχη να γεννηθεί εδώ. Το πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας και της δημοκρατίας που απολαμβάνουμε, οι τράπεζες ζητούν και τη φορολόγηση των αναλήψεων. Η Κέτη ποια είναι? Δεν είπα Κέτη. Είπες Κέτη φορολόγηση. Όχι, δεν είπα Κέτη. Είπες Κέτη. Δεν είπα μια λέξη. Είπες Κέτη φορολόγηση των αναλήψεων. Κέτη, ποια είναι η Κέτη? Τώρα. Δεν φτάνει. Όσα μας έχουν πάρει, πρέπει να φορολογήσουν τώρα και τις αναλήψεις. Σκέτης. Δεν ξέρω ποια είναι η Κέτη, μπορεί να έχει τίποτα μαύρα λεφτά. Να γίνει. Φαντάσου το σκηνικό τώρα να έχει πάει ο Τσίπρας να χαιρετήσει το Φιντέλ και να σηκωθεί πάνω ο κομμαντάτη και να του τράψει δύο χαστούκια να τον μισερώ στον αλήτη. Αμ, δεν το φαντάζομαι, πιστεύεις? Ο Φιντέλ Κάστρο και ο Φιντέλ Σκάρτο. Πήγε ο Σκάρτος να δει τον Κάστρο. Τι να κάνει και αυτό, για να γιώνεται το κάνει. Πάει μια Κεσαριανή το χρόνο, τώρα του κάτσε ο Φιντέλ Κάστρο, να γιώνεται και αυτός. Τι να κάνει. Πώς ταιριάζει βέβαια ο Κάστρο με το γλύψιμο στον Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα, μόνο ο Τσίπρας το καταφέρνει αυτό. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Τώρα σήμερα θα πάει στην κηδεία του Φιντέλ Κάστρο Τσίπρας. Θα τρίζουν τα κόκαλά του, καλέ. Θα βγει απ' έξω, θα ζωντανέψει. Μήπως σε στείλανε γι' αυτόν. Μην αγχώνεσαι, θα καεί. Δεν θα τρίξει κανένα κόκαλο, ξέρουνε. Ξέρουνε κουβανί τι κάνουνε. Ήξερε και ο Κάστρο γιατί το είπε, γιατί σου λέει: πολλοί θα προσπαθήσουν να σκυλέψουν τη μνήμη και τις ιδέες μου. Κάψτε με για να μην τρίζουν τα κόκαλα στο κάτω-κάτω και τα αρκουνιέται ο κόσμος. Να σου πω, θα μου κάνεις μια χάρη να δώσεις ένα μεγάλο μπράβο στους υπεύθυνους του σταθμού για την αλληλεγγύη στους απολυμμένους του Μέγκα. Είδες σιγά σιγά, λύνουμε το θέμα της ενεργίας. Εγώ τα έχω πει, εγώ δεν θυμάσαι, αλλά σου έχω πει, έρχεται και η Όλγα, έρχεται και το Γιάννη. Άντε με το καλό, παιδί μου, είναι ωραίο να βλέπεις την Τρέμη μόνο από την τηλεόραση τόσα χρόνια. Να δεις και από κοντά το. Τον ντεκολτέ το περίεργο. Τον ντεκολτέ το θεία σου, αυτό αν το δεις και από κοντά, γιατί όχι, εγώ είμαι υπέρ. Η επιφάνεια της Ελλήνης με κάτι τρύπες εκεί και κρέμονται τα κολλιέ και τα. Μη με ανάβεις τώρα. Έχεις να γλύψεις, αγόρι μου, θα περάσεις καλά. Ζηλεύω. Λογικό. Α, μωρή Λολομπριτζίτα, πάλι σε πέτυχα. Είμαι πολύ τυχερούλης τελευταία, Μωρή γυμναστηριακιά, πού είσαι? Πάλι έβριζα την περασμένη εβδομάδα, πάλι έλεγα. Τώρα πήρα για το Black Friday. Πήρες. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια. Δεν έχει δουλειά τα μαγαζιά, έχει δουλειά τα μαγαζιά. Τώρα ρε μαγαζιές που πήγαν ο κόσμος να ψωνίσει, πάλι μας ζαλίζετε τα αρχίδια γιατί πήγανε σαν τα Αμερικανάκια. Καλά κάνανε ρε μαγαζιά και πήγαν και ψωνίσανε. Όσοι είχαν λεφτά πήγαν και ψωνίσανε. Εσά δεν κόπτη μωρή. Πήγε να πάρει string και, και μπήκανε μπροστά άλλοι και στα πήραν τα string. Αϊγα για πια μας έχετε ζαλίσει τον μπουκ με τη μιζέρια σας. Καλά, έχεις κάμερα πάνω μου, πού το κατάλαβες. Όντως, ναι, δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς ένα string σε τιμή ευκαιρίας. Που η τιμή ευκαιρίας είναι σου λέει ότι κάνει 200 ευρώ. Γιατί παίρνουμε καλά string, δεν παίρνουν τα φθηνά τα κορδόνια. Ναι. Ότι κάνει 200 ευρώ με την έκπτωση. 200 ευρώ βέβαια έκανε και πριν. Απλά τώρα σου βάζει και μια ταμπελίτσα από πίσω 300 ευρώ. Ότι έκανε 300 ευρώ πριν τάχα. Και πάρ το 200 γιατί σου κάνω και μια έκπτωση 30%. 33. Το γεγονός είναι ότι κινήθηκε εδώ. Κινήθηκε, ότι κινήθηκε, κινήθηκε. Μεγάλες ευκαιρίες. Μεγάλες ευκαιρίες. Άλλο θέλω να σου πω. Μαραθώνος είχε 5 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, ουρά αυτοκίνητα. Ο κόσμος που είχε λεφτά. Αυτοί που είχαν περιθώριο ή μαρκετές που δεν είχαν και χρεωθήκανε. Εκείνη την ώρα δεν έπρεπε να περνάει ο Τσίπρας και να βάζει τον καθένα να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση για ένα ατομικό μνημόνιο. Δεν έπρεπε να περνάει εκείνη την ώρα και να λέει: πού πάτε κύριε? Black Friday. Για να πάρετε σε εκτός 20% που 20% έχει κι άλλες μέρες. Όχι μόνο μια Παρασκευή της Αμερικής. Γιατί στην Αμερική έχει 70% όταν έχει τέτοιες εκτός και 80%. Τέλος πάντων, πού πάτε εκεί. Αχ, ένα μνημονιάκι έχω για σας. Πάρτε το μνημόνιο και μετά πηγαίνετε. Σας αξίζει, καλή τύχη. Γι' αυτό είναι υπόλογος ο Τσίπρας. Γιατί δεν έκανε αυτό. Εμένα ξέρεις τι με χαλάει, ρε φίλε, η μιζέρια. Δηλαδή τόσο καιρό, αχ, τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά. Τώρα έχουν δουλειά πάλι μιζέρια και σε αυτό. Ωραία, βρε Καραγκιόζη, μ' αρέσεις γιατί κυριακίζεις πολύ όμορφα. Έχουν δουλειά τα μαγαζιά, έχεις δίκιο. Την Παρασκευή. Για πάμε σήμερα στα μαγαζιά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν κοιτάς το γεγονός. Ότι δούλεψε αυτή την Παρασκευή, δουλέψαν τα μαγαζιά για 2 μήνες. Βρε Καραγκιόζη, όταν το βλέπεις το σανό, επειδή είναι δωρεάν, πρέπει να τον φας. Γι' αυτό είναι δωρεάν, για να τον φας. Καραγκιόζο. Δεν καταλαβαίνεις όμως ποτέ τι λέω, πάντα με πας αλλού. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, αλλά αντιλαμβάνομαι τη μαλακία. Δεν λες ότι σε προστατεύω. Ρε βλάκα, άκουσε με. Βλάκα. Μιζερεύανε ο κόσμος, λέει δεν έχουν δουλειά. Ωραία, έγινε μια μέρα, πήγανε 10.000 άνθρωποι ψωνί. Μην το μιζερεύεις και αυτό. Άσο μια μέρα τη να τη χαρούν αυτοί που θέλουν και είχαν. Μα μίζερο είναι και μόνο που πάνε είναι μίζερο. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρω κουφάλα που το πας. Πήρες 5 κούρσες παραπάνω για να τους πας εκεί στα εκτοτικά χωριά και σε αυτά. Και κουνήθηκε ο κόλος. Χάρηκες. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν βγήκα καν για δουλειά την Παρασκευή. Μου ήρθα στο αεροδρόμιο γυρώντα τη πουτσα. Θέτη και 5 κούρσα. Μιλάμε γαμμένα την κίνηση. Γινόταν. Α, τι είχε και στα duty free Black Friday. Εγώ δεν πήγα καταρχήν και εγώ το κοροϊδεύω. Ούτε πήγα και γέλαγα με τον άλλο το μαγάκι που ήρθα από τη Λαμία, ο άλλος ήρθα από την Τρίπολη για να χαλάσει 200 ευρώ και 100%. Δηλαδή, εγώ το κοροϊδεύω. Απλά λέω ότι μιζέρια τόσο καιρό δεν είχαν δουλειά. Μια μέρα είχαν δουλειά. Γαμμένα να πουλάνε. Άστο να πάνε γαμμένα που έγινε κάτι καλό. Αυτό εκεί τα χαλάμε. Που πιστεύει ότι έγινε κάτι καλό. Αλλά τέλο πάντων, δεν σε παρεξηγώ. Έχεις ξυρίσει το κεφάλι βαθιά. Αν δεν γράψουμε, πάω που θες. Πού θα σε πάω, που θες εσύ, επειδή είσαι ταρήφας. Έλα, γεια. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου και σένα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω τώρα μια ερώτηση μεταφορικά, δε. Τώρα μεταφορικά. Δηλαδή, μεταφορικά του Υπουργείου Μεταφορών που λέμε, τέτοια. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους συνανθρώπους μου ή αυτούς τους νέους που είδα που ξύπνησαν χαράματα, στριμώχτηκαν, ποδοπατήθηκαν για να συνεισφέρουν εκεί στο ταμείο του Φουκαρά, του Λάτσι, του Βερνίκου την Παρασκευή, προχθές. Ήθελα πραγματικά να τους ρωτήσω, νιώσαν Αμερικανοί, νιώσαν Ευρωπαίοι, είδα πραγματικά ανάγκη από φτηνότερη τηλεόραση, φτηνότερο ακουστικό, φτηνότερα τα γκάτζετ εκεί στο διάλογο, πώς τα λένε. Αυτή η ρημάδα η ανεργία που τους έχει αποδεχτεί. Ρε, ποια ανεργία τώρα. Α, μάλλον μπορούμε να το παίξουμε και έτσι. Για δουλειά πήγαν οι άνθρωποι να ζητήσουν, γιατί σκεφτήκανε θα έχει κίνηση αυτές τις μέρες και πήγαν να ζητήσουν δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Οι συνθήκες γαλέρας, τα 2 ευρώ την ώρα που στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουν, τα όνειρα που τους πηδήξανε, τη ζωή που τους χαραμίσανε, αυτά τι αξία έχουν. Εγώ βλέπω όλα αυτά τα νέα παιδιά που παίζουν, ας πούμε, το ίντερνετ ή που ζουν στην κοινωνία της πληροφορίας που λένε, που τα παίζουν στα δάχτυλα. Γιατί δεν φτιάξανε μια δική τους Παρασκευή ή μια άλλη μέρα, ξέρω εγώ, αυτά τα ρημάδια τα 7 χρόνια. Γιατί εγώ θα ήθελα κάθε μήνα να έχουν μια δική τους μέρα. Πού να κατεβούν, όλο αυτό το σύνολο, ας πούμε, που κατέβηκε, να κατεβούν στο κέντρο. Ε, ποιο κέντρο τώρα, για διαδηλώσεις και τέτοια. Να συστήσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν κατέβεις να κάνεις μια πορεία κάτι, γυρνάς σπίτι με άδεια χέρια. Ενώ κατεβαίνεις να πας στην ουρά του κολοκαταστήματος, θα γυρίσεις με μια τηλεόραση με ένα CD. Αχ, βρε Αποστόλη, βρίζουνε εμάς τους παλιούς ότι τα κάναμε σκατά. Ναι. Καλά, τα κάνατε και εσύ τώρα, μην ξανοίγεσαι. Τα κάναμε σκατά και τα τρώμε, αλλά ως πότε, ρε παιδί μου, θα το βάλεις από τον μπροστά. Δεν θέλω να σε πικράνω, μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η γενιά που τα έκανε σκατά, συγγνώμη κιόλας. Να ξεσκαρτέψει. Να πεθάνουμε εμείς, δεν θέλουμε ακόμα 30-40 χρόνια. Στα λόγια του Λοβέρδου ερχόμαστε. Καλώς. Καλά, τι άτομο είσαι εσύ. Απίστευτο ταλέντο εκτός από τα άλλα προσόντα που έχεις. Μιλάω για την Παρασκευή στις παραγγελιές. Ζήτησα το τραγούδι του Τσε Γκεβάρα. Ναι. Είναι και επίκαιρο. Ναι. Μου το έβαλες 7 φορές σε 7 διαφορετικά σημεία. Τι να πω για σένα. Απίστευτος. Μάθε ότι ηχογραφώ τις εκπομπές σου όλες για να σε έχω δίπλα μου όταν δεν σε έχω στο ραδιόφωνο. Αγάπη μου. Και κάτι ακόμα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Και ένα φιλί στο στόμα. Ένα καλό, αυτά τα γνωστά. Εντάξει. Αχ, μου αρέσει που είναι αυτά. Πες τα στις άλλες, πάω στον δρόμο και μου κάνουν τις δύσκολες. Έλα, γεια. Είμαι κομμουνιστής. Όρσε. Αν τον Αλέξη και τον Κατρούγκαλο, δεν θα ρίξω τον Αλέξη για να έρθει ο Κούλης. Άστα σιέμπρε, Αλέξη. Άστα βράστα σιέμπρε. Έγραψα κάτι για τον Κάστρο. Η ανθρωπότητα έμεινε φτωχότερη μετά την απώλεια του Φιντέλ. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στον κουβανικό λαό για το χαμό ενός τέτοιου χαρισματικού ηγέτη όπως ήταν ο Κάστρο. Μακάρι οι Κουβανοί να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα της Επανάστασης και να μπορέσουν όλοι της γης υπονεμένοι να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους στον δρόμο προς τον υπαρκτό σοσιαλισμό για μια καλύτερη ζωή χωρίς δυνάστες και τυράννους. Αθάνατος. Έλα, Μωρή Γιονάτη, τι θα γίνει με την πάρτι σου? Πρέπει να το σηκώνεις αμέσως το τηλέφωνο, ρε μαλάκα. Δεν μου σηκώνεται αμέσως. Αυτό, κοίταξε. Ξεκινάω να πω κάτι για το Φιντέλ, να πούμε για το μεγάλο ηγέτη της Επανάστασης. Με έναν από τους λίγους που αντιστέκονται ακόμα. Τα λέει όλα Μαραντόνα, μετάποσε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος ο Μαραντόνα, έτσι. Είδες. Φεύγουμε από εκεί. Περιμένοντας, ακούω την άλλη τη μαλάκα να λέει για επενδύσεις. Για ποιες επενδύσεις? Πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν φύγει να κάνουν έδρα στη Βουλγαρία? Αφού δεν υπάρχει κάτι σαφές, κάτι σταθερό, πώς το λένε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον μια δεκαετία να πει ο άλλος ότι θα κάνω ή δεν θα κάνω. Κάτι. Τρίτον, με τι μερογκάματα, ρε μαλάκες, μιλάτε επενδύσεις? Με 200 εκατοστάρικα ο άλλος που παίρνει το μήνα. Τι ακριβώς θα ψωνίσει, τι ακριβώς θα καταναλώσει και για ποιες επενδύσεις μιλάμε και σε, για ποιους απευθύνονται? Υπάρχει λίπος, υπάρχει λίπος. Τράβα Black Friday να δεις αν υπάρχει. Και στο καπάκι άκουγε και το μαλάκα το Λεβέντη. Δεν μου λες αυτές τις δηλώσεις πότε τις έκανε, ρε φίλε? Πρόσφατες. Καλά, αυτός ο βλάκας ο γιος του δεν ήταν και να του δώσει τα χάπια του? Και αυτός δεν κάνει σωστά τη δουλειά. Κάτι πρέπει να γίνει, φίλε. Πρέπει τον ηγέτη αυτό να τον κάνουμε. Τουλάχιστον η κομμωδία θα έχει να λέει. Η κομμωδία ήδη λέει. Thank you.